Ambassadekantoor in de Moldavische hoofdstad Chisinau een volwaardige ambassade maken. Met een eigen ambassadeur wil Nederland de banden met Moldavië verder aanhalen. Moldavië werd onlangs kandidaat lid van de Europese Unie, net als het buurland Oekraïne. Er gelden vanaf vandaag strengere regels voor lenen. Daardoor kunnen mensen minder geld lenen. Gemiddeld zo'n 7800 euro minder, blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite geld.nl. Kredietverstrekkers zijn voorzichtiger geworden, mede door de flinke prijsstijgingen. De gemeente Den Haag gaat supporters van ADO via reclameborden in het stadion waarschuwen voor gokverslaving, meldt Omroep West. ADO speelt in de eerste divisie en wordt gesponsord door een casino en een online gokbedrijf. En een bijzondere eer voor een Amerikaanse oorlogsveteraan die eind vorige maand op 98-jarige leeftijd overleed. Woody Williams is bij hoge uitzondering opgebaard in het Capitool, omdat hij de laatste veteraan uit de Tweede Wereldoorlog was, met de hoogste medaille voor heldendaden, de Medal of Honor. Dit is de ANWB verkeersinformatie. Het wordt drukker op de weg door recreatie- en vakantieverkeer. Dat zien we onder andere op de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo. Het rijdt langzaam over 8 kilometer tussen Kootwijk en knooppunt Beekbergen. Tijdsverlies is daar ongeveer 20 minuten. Verder goed nieuws over de A12 vanuit Utrecht richting de Duitse grens. Bij Zevenaar gebeurde een ongeluk. De weg is nu weer vrijgegeven. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf Arnhem. Verder is het druk op de A16 vanuit Breda richting de Belgische grens. Vanaf Rijsbergen een file tot aan de grens. 5 kilometer lang, 10 minuten lang. En tot slot nog de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Voordat je in de file kan staan op de A16, ook nog een file op voor knooppunt Sint-Annabos vanaf Breda. Je tijdsverlies is daar nog eens 10 minuten extra. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Martijn de Greve. Precies een jaar geleden overleed misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De brute moord, anderhalve week eerder, zorgde voor een schokgolf in de samenleving. Deze tragedie roept één grote vraag op. Komen we ooit af van de narcoterreur die ons land ondergronds en steeds vaker ook bovengronds teistert? Met de opmars van deze georganiseerde zware misdaad delen rechters... De rechters zijn steeds vaker zwaar aan het veroordelen, namelijk levenslang. Nog nooit zaten er zoveel mannen in Nederland deze straf uit. John van der Heuvel begon zijn carrière bij de politie, is sinds 1990 misdaadverslaggever bij de Telegraaf en wordt nu al bijna 5 jaar zwaar beveiligd, wegens dreiging uit de hoek van Takkie. In zijn column voor de Telegraaf deze week schreef hij over de hulp die levenslang gestraften zouden kunnen bieden bij het oplossen van moordzaken, in ruil voor een lagere straf. Meneer Van Heuvel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U doet een voorstel in uw column in de Telegraaf. Maak een deal met levenslang gestraften in ruil voor hulp bij moordzaken. Geldt dat voor iedereen? Ik denk niet dat het voor iedereen geldt. Ik denk dat er sowieso een categorie levenslang gestraften is... Die überhaupt niet met de politie zou willen praten... of zou willen denken over het oplossen van... medehelpen oplossen van nog onopgeloste misdrijven. Maar er is misschien wel een categorie die dat wel wil... die de uitzichtloosheid van zo'n levenslange straf... op een gegeven moment laat meewegen in een beslissing om wel iets te doen. Misschien om het geweten te ontlasten of gewoon om pragmatische redenen... dat je daardoor toch nog wel enig perspectief hebt op nog een leven in vrijheid. En vandaar de gedachte om mensen die dus levenslang hebben... en die wetenschap hebben van bijvoorbeeld onopgeloste moordzaken... om met die mensen een overeenkomst of een deal te sluiten... en ervoor te zorgen dat als die zaken alsnog kunnen worden opgelost... en je daarmee bijvoorbeeld rust aan nabestaanden kunt geven... of andere onderzoeken weer nieuw leven kunt inblazen... om die mensen dan in plaats van een levenslange straf... om die straf dan om te zetten in 30 jaar. Ja. Maar dat betekent dat de Ridouan Taghi in potentie... ook voor een strafvermindering zou kunnen opgaan als hij gaat lekken? Als hij dat zou doen, die kans acht ik overigens niet zo heel erg groot... dan zou dat kunnen. Maar we moeten één ding niet vergeten... dat ook de levenslang gestrafte sinds een paar jaar... Na een uitspraak van het Europese Hof... een toetsing kunnen aanvragen na 25 jaar voor reïntegratie. Dus wat je nu al ziet is dat die aanvragen eigenlijk, wil niet zeggen binnenstromen... maar dat die toch voor een aantal gedetineerden al zijn gedaan. Dus het is niet meer zo dat wat in het verleden wel het geval was... dat een levenslange gevangenisstraf automatisch betekent... dat je tot het einde van je leven achter de tralies zit. John van der Heuvel, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja. Ja, het is toch een gedenkwaardige dag. Ik kan me voorstellen dat u daar niet de hele dag meer over wil praten... maar het is toch op een dag als deze, precies een jaar geleden. Ja. Ik hoorde u bij het programma Jinek. En daarin beschreef u eigenlijk dat uw laatste fysieke ontmoeting dan bij RTL Boulevard was. En dat jullie echt niet verder kwamen dan wat boze blikken. Want er was wat oneenigheid. Nou, er was best wel veel oneenigheid toen in die periode. Ja. Maar ik vond dat een triest beeld voor u. Dat u dan de laatste herinnering aan het echte fysieke contact is. Ja. Dat niet verder kan dan boze blikken. Ja, nee, dat is het ook. En in die zin is dat toch altijd wel een beetje een open wond. Aan de andere kant heb ik ook een aantal jaren echt heel plezierig met hem contact gehad en samengewerkt. En er waren de goede collegiale verstandhoudingen. Kijk ook met veel plezier terug op die periode van bijna 30 jaar. Of langer eigenlijk dan 30 jaar dat we elkaar kenden. En dat we veel dingen met elkaar ook hebben gedeeld. Dus dat laat de balans wel doorslaan gelukkig naar het positieve. Ja. Maar het is gewoon naar dat in het jaar voor zijn dood we niet de beste verstandhouding hadden, om het maar heel voorzichtig uit te drukken. U wordt zelf al bijna 5 jaar beveiligd. Hoe gaat het met uzelf? Nou, op zich gaat het goed. Ik ben blij met die beveiliging nog altijd, omdat die me in staat stelt om mijn werk te doen. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Ik ben ook heel erg blij dat mensen zich daarvoor inspannen. En dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar op het moment dat er hoge dreiging is, dat betekent dat de mensen die mij beveiligen, die om mij heen staan, dat die eigenlijk dezelfde risico's lopen als ik. Ja. En die, die doen dat toch maar iedere dag. En die staan me bij en die doen echt hun stinkende best om gewoon mijn journalistieke werk te laten doen, maar ook gewoon privé nog een beetje normaal werk te leven te laten leiden. Dus ik ben al die mensen die daarbij betrokken zijn zeer erkentelijk. Wat doet u eigenlijk, want ik kan me voorstellen dat het natuurlijk ook een mentaal is, het een enorme uitdaging dit. Wat doet u, waar haalt u de kracht vandaan als ook bij u een keer de moed in de schoenen zakt? Ja, dat is een goede vraag. Toch proberen veerkracht te tonen en je rug te rechten. En je ook te realiseren dat er heel veel mensen zijn die soms met tegenslagen te maken hebben. En ik niet de enige ben die in dat schuitje zit. Ook niet als het gaat om persoonsbeveiliging. Want er zitten inmiddels in Nederland tientallen mensen in hetzelfde schuitje die niet altijd in de publiciteit komen. En dan bedoel ik op rechters, advocaten, andere mensen die met dreiging vanuit georganiseerde misdaad te maken hebben. Dus die hetzelfde leven leiden als ik. Natuurlijk heb je wel eens je moeilijke momenten. En natuurlijk is het dat je wel eens denkt, verdorie. Zeker na bijvoorbeeld de vakantieperiode, dat je weer met je neus op de feiten wordt gedrukt. Maar ja, dat is niet anders. En ik zie het maar eigenlijk een beetje als een offer voor een heel leuk werk wat ik heb. Ja, en niet altijd alles kan van een leien dakje gaan. Als ik uw columns lees, wat ik met veel plezier overigens doe, dan kan ik niet de conclusie trekken dat u journalistiek iets ingeleverd heeft. U gaat letterlijk gewoon door met het werk wat u deed. En volgens mij doet u geen enkele concessie. Nee, maar als ik dat bij mezelf zou merken, dan denk ik wel dat ik bij mezelf te raden zou moeten gaan van, is het niet beter om te stoppen uiteindelijk? Je moet dit werk gewoon met open vizier en volle kracht doen. Maar als je zo gauw je met de handremmen erop gaat werken, of je artikelen gaat schrijven of televisie gaat maken, door omstandigheden, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment wel zo'n gevoel zou kunnen krijgen. Bij mij is dat overigens nog niet zo, maar dan zou je moeten stoppen met het werk. Yes. Maar tot dat moment blijven we gewoon doorgaan. Ga door, zou ik willen zeggen met deze. Dan naar die zaak, de moord op Peter R. de Vries. Er zou een uitspraak zijn die is uitgesteld wegens het verschijnen van nieuwe getuigen. Ja. Kunt u iets zeggen? Wat verwacht u daarvan? Heeft u daar enig inzicht al in wat u zegt? Ik snap de beslissing van de rechtbank al heel goed om dat uit te stellen, om dingen beter te onderzoeken. En ik snap ook het verzoek van in ieder geval van de advocaat van de Poolse verdachte, die zegt van ja, wacht even, er is nu een eis tot levenslang, ligt er op tafel. Misschien komt uit dat onderzoek wel ontlastende informatie van mijn cliënt, die de rechtbank ook moet meewegen. Nou, dan had de rechter kunnen zeggen, ja, het is prima, maar wij, voor ons zijn de feiten nu duidelijk. We veroordelen je alvast en kijken in hoger beroep maar verder. Maar deze rechtbank heeft gezegd, we nemen de tijd. Er staat veel op het spel. En wat onder andere op het spel staat, of hier de link naar Takkie worden gelegd als opdrachtgever. Ja. En dan is het weer interessant van hoe een rechter dat allemaal gaat wegen. Want moet je, als je de uitvoerders al levenslang gaat geven, wat is er dan nog over voor de opdrachtgever? Ja. Die eigenlijk een nog kwalijker rol speelt natuurlijk in het hele verhaal. Want die heeft het allemaal georganiseerd, bedacht en de mensen aangestuurd. En je ziet bijvoorbeeld in de zaak van Dirk Wiersum dat de uitvoerders hebben uiteindelijk, dat was ook een eis tot levenslang, maar van de rechtbank 30 jaar gekregen. Waarom? Omdat de rechtbank zegt, ja, er is ook nog een niveau daarboven en we willen eigenlijk die levenslang straf gebruiken voor degene die dit allemaal hebben aangestuurd en bedacht. We gaan het over meneer Takkie zelf ook even hebben. Hij zit natuurlijk vast in de EBI, de extra beveiligde instelling, daar in Vught. het is natuurlijk eigenlijk krankzinnig. We weten nu dat hij dus communiceerde met een Italiaanse kopstuk. We weten dat hij een gewelddadige ontsnappingspoging wilde voorbereiden. Ja. We weten dat hij ongetwijfeld ook bezig was misschien nog wel met het voorbereiden of opdracht geven van nieuwe liquidaties. Ja. En de informatie onder andere komt vanuit de FBI. Nou, een deel, hè. Er is informatie door de FBI met de Nederlandse autoriteiten gedeeld over het feit dat hij mogelijk via een corrupte bewaarder een telefoon zou hebben gebruikt. Er is ook heel veel informatie gekomen natuurlijk uit het onderzoek naar de contacten tussen Youssef Taghi, de advocatenneef van Taghi, en Taghi zelf, waar allerlei uiterst belastende informatie over naar voren is gekomen. Ja, dat is allemaal buitengewoon zorgwekkend. En ik vind het ook, het geeft weer aan dat we op dat vlak toch ook wel gewoon nog steeds enorm naïef zijn in Nederland. Deze zware criminelen die zullen alle mogelijke middelen aanwenden om hun misdaadimperium ook vanuit de gevangenis voor te zetten. En dat zie je dus ook bij deze categorie. Maar dat moet toch voor u gekmakend zijn? Die dreiging waarom u beveiligd wordt, komt uit die hoek. Ja. En we zien nu hoe deze man daar aan het communiceren is. Dat is voor u toch niet te harde? Het is iets waar ik me en met mij en ook een aantal andere mensen grote zorgen over maak. Want wat doe je nou eigenlijk? Je sluit een heleboel mensen op. Er zijn mooie onderzoeken verricht. Ik heb dat allemaal wel gevolgd. Er zijn naast Taghi nog een aantal andere kopstukken gearresteerd om die hele machtsstructuur van die organisatie af te breken. Wat doe je vervolgens? Die sluit je op. En eigenlijk zeg je van ons werk is gedaan. Laat ze nu dan daar maar zitten. En dan worden ze misschien tot 30 jaar of levenslang veroordeeld. Maar het is toch een illusie om te veronderstellen dat deze mensen dan maar gaan zeggen van we wachten in onze cel wel een keer tot de deur open zwaait. Nee, die blijven natuurlijk, of althans een aantal van hen zal blijven bezig zijn met misschien ontsnappingspogingen. Of in ieder geval om die geldstroom met crimineel handelen maar in gang te houden. Dus het Nederlandse gevangeniswezen is op dit moment, en die stelling durf ik echt wel aan, niet geëquipeerd, niet goed voorbereid op gedetineerden van deze categorie. Dat is echt heel zorgelijk. En wat missen we voornamelijk? Nou, wat we missen is dat eigenlijk helemaal niet goed wordt nagedacht over hoe gevangenispopulaties met elkaar functioneren, hoe dat werkt. Hoe bijvoorbeeld een levenslang gestrafte in Nederland of iemand die 30 jaar heeft gewoon in eenzelfde celgang zit met iemand die voor 4 maanden of 5 maanden vastzit en die dus er uiteindelijk weer uitkomt en op die manier echt een hele goede lijn ook met de buitenwereld bijvoorbeeld kan vormen. En dan heb ik het even niet over de EBI, dan heb ik over gewone gevangenissen. De EBI, de extra beveiligde inrichting, daar wordt, als het goed is, maar we hebben gezien bij Taghi dat het ook nog behoorlijk mis kan gaan, wordt wel de communicatie met de buitenwereld gemonitord in ieder geval. Maar heel veel van die levenslang gestraften en ook lang gestraften, die kunnen gewoon met de buitenwereld communiceren zonder dat er eigenlijk noemenswaardige controle op plaatsvindt. U beschrijft eigenlijk een gevangenis als recruteringscentrum voor nieuwe soldaten eigenlijk? Een deel wel, ja. Kijk, je moet één ding niet vergeten. Met name die kopstukken, die hebben wel bepaalde kwaliteiten. Die kunnen ook heel innemend zijn. Die kunnen dingen gedaan voor zich krijgen. Die weten mensen te manipuleren en te bewerken. Die zijn verbaal sterk. En die zitten in de gevangenis natuurlijk met allerlei types die heel bevattelijk daarvoor zijn. Dus u pleit eigenlijk voor een soort extra type gevangenis waar je dus deze misschien wel levenslang opgesloten topcriminelen, zeg ik maar even, apart scheidt van de gewone gevangenispopulatie. Eigenlijk, en ik ben in Italië geweest om eens te kijken hoe ze het daar doen. Daar heb je dat noemen ze het 41 bis principe. Dat is een wetsartikel in Italië die het mogelijk maakt om maffiakopstukken volstrekt geïsoleerd op te sluiten in de gevangenis. Dat is de grootste nachtmerrie voor iedere maffiabaas daar om in het 41 bis regime te komen. Omdat die weet, dan is gewoon einde verhaal. Dan kan ik niet meer met de buitenwacht controleren, ongecontroleerd. En wilt u misschien ook nog in die zin verder gaan dat u zegt, misschien moeten we ze ook wel bepaalde rechten afnemen die nu nog wel voor andere gevangenen geldt? Ja. Waar denkt u dan aan? Nou ja, met name dus ik vind dat je bepaalde privileges in de gevangenis moet verdienen. Dus als jij je goed gedraagt, dan zou je meer privileges moeten krijgen dan iemand die er gewoon een puinhoop van maakt, die zich niet aan de regels houdt, die bewaarders probeert te intimideren of te bedreigen of allerlei smokkelspullen binnenhaalt. Daar moet een differentiatie in komen. En ik vind dat je heel goed moet kijken naar een groep gedetineerden die dus als gezegd in een bepaalde risicogroep valt, die je gewoon moet abstraheren, dus afscheiden van de gewone gevangenispopulatie. Dus eigenlijk zou ik ervoor pleiten om een aparte gevangenis te gaan creëren. voor levenslang gestraft. En mensen met bijvoorbeeld een langere straf van 25 jaar. En die hoef je dan niet inhumaan te gaan behandelen. Sterker nog, je zou bijvoorbeeld naar voorbeeld van longstay-afdelingen van TBS-klinieken, zou je ervoor kunnen zorgen dat die mensen wel wat meer faciliteiten krijgen om het in ieder geval humaan te houden. Ja. Maar er wel voor te zorgen dat zij niet ongecontroleerd met de buitenwereld kunnen communiceren. En dan is het natuurlijk interessant, want daar pleit u dus in uw column ook voor, is dat u eigenlijk zegt, als je dus levenslang gestraft hebt, die weliswaar na 25 jaar voor zo'n commissie komen om te kijken of ze kunnen reïntegreren. Ja. Maar bij een negatief advies zitten ze er echt levenslang. Ja. Dan zegt u eigenlijk, op het moment dat die veroordeling plaatsvindt, kan je dus als justitie dan tegen deze mensen zeggen, of u komt direct in die nieuwe gevangenis waar u echt geen kant meer op kan. Ja. Of u gaat meewerken. Ja. En krijgt misschien een vermindering van uw straf. Ja. Maar dan gaat u praten. Ja. Nou, dat is volgens de wet is dat mogelijk. Rond 2006 is die wet aangepast en is het mogelijk om deals te sluiten, ook met levenslange gestraften. Althans, de wet verbiedt dat niet. Alleen toenmalig minister Hiers Balin, die heeft gezegd, nou, ik vind dat allemaal te tricky. En om meerdere redenen heeft hij gezegd, ik wil dat niet. Maar er is inmiddels een hele andere situatie ontstaan. En er zijn veel meer levenslang gestraften bijgekomen. En misschien het is enorm gestegen, van een paar, ja, een handvol. Ja, in 2000 waren het er 10 en nu zijn het er 55. En er zijn nog 7 strafeisen tot levenslang. Dus als die worden uitgesproken, dan zit je straks op ruim 60 mensen die levenslang hebben in Nederland. En als u even die 55 dus levenslang gestraften, en u denkt er meteen als misdaadjournalist, hoeveel potentiële waanzinnige informatie daar onder die figuren zit natuurlijk. Natuurlijk. En zeker de categorie die nu wordt opgesloten. Dus zeg maar de leden van de Mokromafia, maar ook andere criminele organisaties, die over het algemeen ook nog een stuk jonger zijn. Die laten we zeggen, er zitten er echt bij van begin 30, die dus echt een vooruitzicht hebben om tientallen jaren achter de tralies te blijven. Ja, die misschien zich ook verraden voelen door een organisatie, die eigenlijk min of meer als kanonnenvlees zijn ingezet. En die misschien toch op een gegeven moment op een moment komen van, nou, ik wil toch eens gaan praten. En als daar iets voor mij tegenover staat, wat meer perspectieven om toch nog eens een paar jaar wel in vrijheid te leven, dan vind ik dat je daar gebruik van zou kunnen moeten maken. Als we nou naar een van de meest bekende kroongetuigen, Nabil B. nu gaan, dan schrijft de wet nu voor dat je maximaal qua vermindering tot een halvering kan gaan. Dus, normaal gesproken zou de eis waarschijnlijk 20 jaar geweest zijn en nu is de eis 10 jaar. Ja. Zou je er ook voor zijn om die regeling misschien wat op te rekken om misschien nog meer perspectief voor die levenslang gestraften te geven? Ja, nou laat ik vooropstellen dat het hele middel van kroongetuigen en deals met criminelen is natuurlijk ook uit nood geboren. Ja. En dat zijn geen sympathieke opsporingsmiddelen. Integendeel, het heeft iets van verraad in zich. Het heeft iets van deals sluiten als overheid met mensen die bloed aan hun handen hebben. Dus het is allemaal niet. En je blijft in bepaalde opzichten hoogstwaarschijnlijk natuurlijk toch levenslang gestraft. Namelijk dat je altijd de dreiging houdt dat je alsnog wordt omgelegd. Ja, dat. Maar ik bedoel, vanuit overheidsoogpunt is het natuurlijk, liever niet. Liever doe je dat niet. Maar in de strijd tegen de grote kopstukken, tegen de zwaar georganiseerde misdaad, kunnen dit soort middelen wel noodzakelijk zijn. En dat bewijst in mijn optiek toch ook het passageproces, maar ook het Marengo-proces tegen Taghi. Je hebt gewoon in bepaalde situaties, heb je kroongetuigen nodig. Wie bepaalt uiteindelijk wie er wel en niet daarvoor een aanmerking heeft? Ik zei het een beetje gekscherend dat Taghi hier dan ook voor een aanmerking komt. Maar stel je ervoor dat die Taghi van het mondiale cocaïne-netwerk een paar enorme grote kopstukken kan verraden. Ja. En wie gaat er dan dus bepalen? Dan krijg je dus, dat gaat natuurlijk niet een individuele officier van justitie bepalen. Wie dan? De rechter? Of wie? Nou, nee, dat wordt natuurlijk in het college van procureurs-generaal wordt dat besproken. Uiteindelijk zal zelfs misschien de minister daar iets over te zeggen moeten hebben. Maar ik denk niet. Ik stel nou dat, even hypothetisch, dat Taghi zegt van, nou, ik krijg straks levenslang een hele serie van moorden. Maar ik weet nog van 10 of 20 moordzaken. En wat jij ook zegt, we kan ook wereldwijd nog een aantal. Nou ja, dan zal daarover gepraat gaan worden, denk ik. En dan ga je een afweging maken van, is die informatie dusdanig dat we dus daarmee nog veel meer ernstige misdrijven gaan oplossen of niet? En dan is er geen sprake van een deal. Minister Jezielkus zat gisteren bij het programma Op 1. En daar is een voorstel in de maak, zal ik maar zeggen. Mm. Wat ze verder kan toelichten. En dat gaat eigenlijk over ook om lagere rangen, noem ik het even, in de keten van criminaliteit. De facilitators, zoals u ze vaak ook in uw columns omschrijft. Dan denkt u aan notarissen, aan makelaars, et cetera. Om die eigenlijk ook misschien wel te verleiden om als kroongetuige op te treden. Ja. Maar als ik probeer te bedenken dat wat die mensen dan mogelijk boven het hoofd houdt, dat zal waarschijnlijk om een x-aantal gevangenisjaren gaan. Ja. Wat heb je deze mensen te bieden? Een notaris die dus al dan niet vrijwillig heeft meegeholpen aan criminele activiteiten. Wat heb je die mensen te bieden? Nou, nu te weinig. Dus ik snap wel de gedachte bij het OM en ook bij departement, et cetera. In ieder geval iedereen die bij misdaadbestrijding is betrokken. Ik begrijp dat de behoefte. Hunkert, dat ja, je hunkert. Ja. Dat begrijpen we. Nou ja, en ik zeg dan, wat is daar eigenlijk op tegen? Op het moment dat je met een kleinere vis veel grotere vissen gaat vangen. De wet zou het mogelijk maken, dan moet je die middelen aanwenden. En daar moet je spaarzaam mee zijn. Daar moet je natuurlijk hele goede afwegingen in maken. Dat moet je zien als een uiterst middel. Maar ik probeer me even te bedenken. Dus stel je nou voor even een hypothetische situatie. Een notaris hangt 4 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Ja. En je zegt, als je meewerkt, krijg je de helft, 2 jaar. Ja. Maar dan zit hij de rest van zijn leven heeft hij een dreiging in zijn nek hangen. Ja, dus, dat is dus toch geen wisselgeld? Dus dat gaat hij niet doen. Dus wat moet je dan doen? Dus moet je naar een verruiming van mogelijkheden kijken waarmee je die notaris wel... Maar waar denken we dan aan? Geld? Daar zal het op neerkomen. Dat zal niet alleen op het terrein van strafvermindering zijn, maar dat zal inderdaad om bijvoorbeeld... Maar dan betaalt justitie, wij spreken, een miljoen euro aan een witwassende notaris. Ja, maar als je daarmee 100 miljoen aan crimineel verdiend vermogen kan terughalen, dan is dat, dan zou je die afweging kunnen maken, inderdaad. En nogmaals, het zijn allemaal geen sympathieke middelen. En ik snap ook dat, met name vanuit de strafrechtadvocatuur, dat daar veel bezwaar bij zijn. Voor een deel is dat natuurlijk ook een beetje uit een soort van eigenbelang. Maar voor een deel liggen daar ook gewoon hele valide argumenten aan ten grondslag. Maar ik denk wel dat je daar ook naar moet kijken. En ik was in Italië, onder andere het gevangenisregime daar te bekijken. Maar ook, ik was ook bij de Guardia di Finanza. Dat is een soort hele grote fiat in Italië, hoe ze dat daar doen. Ja, lang niet alles in Italië gaat goed. En we hoeven het zeker niet als voorbeeld te nemen op heel veel vlakken. Maar op het gebied van misdaadbestrijding hebben ze natuurlijk de afgelopen 30 jaar heel veel ervaring opgedaan. En ook wel heel veel geleerd. En het afpakken van crimineel vermogen. En ook het deal sluiten met laten we zeggen, de witte boorden. Ja, dat heeft daar wel de nodige effecten gehad. We hadden het net even over dat er dus met die levenslang gestraften dat het meer dan 50 mannen nu zijn. Is het de verwachting dat als we hiermee doorgaan dat er ook direct misschien wel vrouwen in beeld gaan komen? Of is het echt nog steeds een mannentak van sport? Nee, het is nog niet echt heel erg geëmancipeerd, die onderwereld. Het is toch, nee, er spelen echt vrouwen ook wel een bepaalde rol. Niet heel veel op het allerhoogste niveau. We hebben natuurlijk die zaak van Naima Jilal gehad. Die vermissingszaak. Vermoedelijk is deze dame vermoord. Die in het middenkader van de cocaïneorganisaties een bepaalde rol speelde. Maar echt de echte kopstukken. Ja, dat is toch nog wel een mannenbolwerk. Ik probeer even met alles wat u zegt nu. Dit een beetje een tweedubbel gevoel heb ik aan de ene kant. Aan de ene kant denk ik, toen we teruggingen, toen Taghi voor de eerste keer in beeld kwam, hadden we volgens mij destijds niet kunnen denken dat uiteindelijk toch zo'n groot netwerk om hem opgepakt is, voor de rechtbank gebracht is, dan wel nu dood is. Ja. En aan de andere kant hebben we te maken met een ongelooflijk naïef gevangeniswezen. Ja. Waar mensen zoals u, die dus bedreigd worden, dat er dus vrijelijk gecommuniceerd was. Ze hebben nog net niet bij thuisbezorgd besteld, ongeveer. Ja. Ja. Dus het is een beetje die dubbele gevoelens heb ik erbij. Heel sterk. En ik denk niet dat het in zijn algemeenheid geldt dat het hele gevangeniswezen naïef is. Ik spreek veel met bewaarders ook, die me soms verhalen vertellen. Nou, daar krijg je gewoon kippenvel van, wat er zich op dit moment aan het afspelen is in Nederlandse gevangenissen. Dus het is niet, het wordt zeker gesignaleerd. En gelukkig dringt ook zo, of druppelt zo langzaam, maar zeker ook wel door dat er wat moet gebeuren op dat vlak. Maar het kan wat mij betreft, en wat betreft van vele anderen ook, het kan niet snel genoeg. Want je hebt geen tijd te verliezen. En iedere dag eigenlijk dat je daarmee wacht, ja, kan een potentieel nieuw slachtoffer opleveren. Ik luister met veel plezier ook van uw collega's, allemaal van die misdaadpodcasten. En heel vaak is toch vaak een cynische conclusie. We begonnen het gesprek over hoe staat het met de strijd tegen de narcoterreur. Ja. En er zijn toch veel collega's, en ik ben benieuwd hoe u erin zit, is die zeggen, ja, uiteindelijk blijft het een wedstrijd David tegen Goliath. De krachten van die misdaad zijn zo groot in geld en in vuurkracht. Uiteindelijk gaat het uiteindelijk om legalisering van drugs. Ja. Zolang cocaïne illegaal blijft, blijven we hiermee te maken en blijft het een David tegen Goliath gevecht. Ja, dan kun je afvragen wie is David en wie is Goliath. Nou, wij zijn dan de kleine, zou ik zeggen. En zij zijn de grote. Ja, nou, ik denk toch dat iets genuanceerder ligt. En ik ben zeker niet voor het legaliseren van cocaïne of iets dergelijks. Integendeel, ik denk als je